7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ministerraad is het eens geworden over inperking van de komst van asielzoekers. Premier Rutte spreekt van een fatsoenlijke manier om de instroom te beperken. Hij wilde nog geen details geven. En er zijn afspraken gemaakt met gemeenten dat er 20.000 plekken komen voor statushouders. Later vanavond komen er meer details van staatssecretaris Van den Burg van Asiel en minister De Jonge van Volkshuisvesting. Rutte erkent dat in zijn tijd als premier asielzoekerscentra te snel weer werden gesloten. Dat gebeurde volgens hem na de komst van Syriërs. Besturen is ook fout te maken, zei Rutte. Hij erkende dat de asielproblemen niet in een paar weken of maanden zijn op te lossen. Naar aanleiding van een vechtpartij met een treinconducteur van NS in Hoorn heeft de politie een verdachte opgepakt. Het is een man van 21 uit Hoorn. Hij zou gisteravond de conducteur hebben bedreigd en mishandeld. Op beelden op sociale media is te zien dat de conducteur zijn belager slaat, boven zijn hoofd tilt en op de grond gooit. Dat gebeurde buiten de toegangspoortjes van station Hoorn. Ook NS stelt een onderzoek in. Bij een deel van de tankstations is diesel voor het eerst duurder dan benzine, meldt United Consumers. Diesel was jarenlang zo'n 20 cent goedkoper dan euro 95. Dat was aantrekkelijk voor zakelijke rijders en vrachtwagens. Maar sinds de Russische inval in Oekraïne is de adviesprijs voor diesel flink gestegen. De prijs is gekoppeld aan de gasprijs, omdat diesel ook gebruikt wordt om te stoken. En verder wordt diesel veel geïmporteerd vanuit Rusland. Dan nog het weer. Van het westen uit opklaringen. In het oosten nog een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen zon en stapelwolken. En het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste wegen kun je weer prima doorrijden. Alleen op de A1 staat nog file door de nasleep van een ongeluk van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroe en de afrit Hoenderloo nog 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Maar de weg is intussen dus wel weer vrij. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Nieuwe smartphone, oké, sim-only, databundels, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. NTR. Die bril. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven. En live vanuit het Radiohuis in Hilversum bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw eigen presentator, Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 26 augustus. Live vanuit het Radiohuis in Hilversum. Deze hele zomer, maar dat weet u al, ontvangen wij bijzondere gasten aan onze eettafel hier in de studio. En vandaag is dat schrijver en journalist, essayist Maya Pruis. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Oprecht leuk. Ik vind het ook oprecht leuk. Hoera. Ja. Maar nu eerst minder hoera. Ik dacht deze week aan je toen Sigrid Kaag onwel werd. Naar het ziekenhuis moest, derhalve. Ik heb bedacht vandaag dat ik het woord derhalve wilde zeggen. Goed. Dus het zit er nu al in. Ja. Derhalve niet bij een belangrijk Kamerdebat kon zijn. En vervolgens geheel gelinst werd op Twitter. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. En jij schreef in je boek Boos Meisje over, over haar, over Sigrid Kaas, over de beeldvorming rond deze... De agressie die ze oproept. Precies. Ja. En ik heb dus getwitterd in een vlaag van woede. Want die kreeg ik deze week. Onversneden vrouwenhaat. Maar nou weet ik dat jij over het algemeen wat meer nadenkt voor je wat roept. Ja, maar ik zou dit, wat jij nu hebt getwitterd, daar ben ik dus niet moedig genoeg voor, geloof ik. Ik heb helemaal geen reactie gehad. Nee, niet. Zelfs mijn moeder niet, maar die twittert niet. Misschien scheelt dat. Nou, ik vond het heel opmerkelijk, omdat ik schrijf eigenlijk niet zo, vind ik, over politieke onderwerpen. Dus voor mij was Sigrid Kaag best een gewaagd onderwerp. Ook omdat het een niet schrijvend iemand is. Ik dacht van hoe kan ik haar, weet je, hoe kan ik haar benaderen? Moet ik nu haar politieke beginselen gaan opsporen of zo? En het viel mij gewoon op dat door dit stuk, ik had de voorpublicatie daarvan in De Groene, ik kreeg zulke agressieve reacties daarop. Ook daar dus weer op. En ook alsof ik me dus nu vereenzelvig met Sigrid Kaag. Maar goed, ik hoef haar nu ook niet, nu niet weer opnieuw afstand van haar te nemen. Helemaal niet. Maar ik voel me een beetje verantwoordelijk of zo voor haar. En het viel me ook op, dat omdat ze zei van ik kan niet bij het debat zijn, ik ga naar het ziekenhuis, dat heel veel mensen dat dus in twijfel trokken. Ja, nou dat bedoelde ik precies. Ja. Dat in twijfel trokken en vervolgens daar enorm veel vuil over gingen spuien. Ja. Dan maakt het geen bal uit natuurlijk wat je politieke overtuiging is. Maar daar klinkt een woede uit. En als ik dan schrijf onversneden vrouwenhaat, komt dat dan in de buurt eigenlijk van... Dat wat jij, waar jij natuurlijk wat subtieler over schrijft in een essay? Ja, dat denk ik. Het komt daar in de buurt. Het heeft er zeker mee te maken. Ook dat er gewoon werd getwitterd toen ze weer naar huis ging. Werd gezegd, oh, ze gaat nu dus alweer naar huis. Ja. Weet je, dus alles wat ze doet, is verdachte. En... Wat jij schreef in dat stuk is dat ze een vrouw met twee gezichten is. Dat ze een heel sterk gezicht heeft. Mm-hmm. En dat dat ook dat zeg maar kwaad bloed zet. Ja, ze heeft zelfvertrouwen. Het is iemand die zich niet kleiner maakt. Het is ook niet iemand die per se glimlachend door het leven gaat. En dat is eigenlijk al sowieso, denk ik, wat mensen moeilijk vinden als vrouwen op een publiek podium staan. Dat ze niet verontschuldigend zijn en niet beginnen te zeggen van ja, ik weet het ook niet, maar zou het zo en zo kunnen zijn? Nee, het is iemand met stellige opvattingen. Ja. En iemand met een die haar Nederlands heel mooi uitspreekt. En dan is het dus een kakwijf. Ja. Ja, ja, het is bar en boos. Ja. Tenminste, dat moet deze week aan je voorbij zijn gekomen. Ja, zeker. En het viel me ook weer op. Ja. We gaan zo verder praten. Maar eerst wil ik even contact zoeken met onze lieve luisteraars. Want afgelopen week was er veel tamtam rond Mandjara. Mandjara moet namelijk stoppen per 1 januari. En dat is niet per se omdat wij dat graag willen. Of dat we toe zijn aan een pensioen. Want we zijn allemaal bloedjong en heel knap. Maar het is een besluit van de zenderredactie van Radio 1. Die wil namelijk een scherpere nieuwsprofilering. En daar passen wij blijkbaar niet in. Nou, de kranten schreven erover artikelen, columns, radio. We werden gepersifleerd, ik weet niet of jullie het nog hebben gehoord, door Marcel van Roosmalen, die als Jan Terlouw ons toe ging spreken. Mandjara, zei. Nou, dat was ook wel vrij geestig. Onze luisteraars zijn zeker niet voor één gat en ook niet in één profiel te vangen. En ze kwamen in actie. Cesar Majorana, zo heet hij echt. Dat heb ik opgezocht. Hij is ook schrijver. Hij is een jonge man. Hij start een petitie om Mandjara te redden. En die petitie staat op petitie24.nl. En bijna 5000 mensen hebben die petitie getekend. Hij wilde 5000 stemmen ophalen. Dus dat kan natuurlijk nog steeds. U kunt daar naartoe gaan. Duizendmaal dank voor al jullie ongelooflijk lieve berichten. Ik kon er gewoon niet van slapen. En ik denk dat dat ook zo was bij de rest van mijn team. En dat is dan ook met gezwinde spoed aangeschoven. Charmante assistente Francine Knorringa op links en op rechts. Jongste bediende Janneke Kuipers, speciaal van vakantie teruggekomen. Om even met elkaar door te nemen hoe het gaat, Francine. Ja, goed. Nou ja, het is natuurlijk idioot dat als er heel mooi gesproken wordt op een begrafenis, dan denk je altijd, had hij of zij het maar gehoord. En we hebben zulke schitterende berichten gekregen. Ik heb er eentje toch even meegenomen. Want dan zegt iemand, Ramon de Meijer op Twitter, omdat het, waarom hij het erg vindt als het verdwijnt, omdat het een fijn programma is waarbij je even je grote zorgen kunt vergeten. Ja. Ik wist het niet, dat het programma op die manier binnenkomt bij mensen. Dus we hebben heel veel mooie, hartverwarmende berichten over het programma gekregen. En ja, dat krijg je dan eventjes. Terwijl je het slechte nieuws, is dit dan de andere kant, dat je allerlei mooie verhalen hoort. Ja, Janneke, hoe was het bij jou? Want jij was natuurlijk met één been in een vakantie. Ja, maar dan heb je extra veel tijd om met het scherm in je hand dit allemaal tot je te nemen. Dat heb ik dan ook allemaal gedaan. En net als Francine, je laaft je eraan eigenlijk. Want wij wisten dit al. Hè. Het had al op ons al even zijn uitwerking gehad. Maar mensen die schrijven dat ze de lastige periode rond hun scheiding beter zijn doorgekomen dankzij Mandjara. Ja. Maar ook mensen die zeiden, nee, het is een misverstand dat Mandjara niet past in een actuele programmering. Want eten, dat doen we allemaal iedere dag. Dat heeft ook heel veel impact op ons, op onze infrastructuur, op hoe we ons land inrichten. Dus er zitten wel degelijk maatschappelijke gevolgen aan eten. Dus ik vond dat ze allemaal gelijk hadden. Ja. Je kan het puur voor het escapisme luisteren. En dat is ook heel goed voor de mens om dat af en toe te doen. Maar je kan het ook, dat kan een trouwe vriend voor je zijn. En het is ook een spiegel van waar we allemaal mee bezig zijn. Dus ik vond het fantastisch om te zien dat wij dan blijkbaar voor een bepaalde groep die achter de knoppen zit, niet de juiste luisteraars hebben, maar volgens mij hebben wij de beste luisteraars van Nederland. Ja, wij vinden al onze luisteraars wel de juiste luisteraars. Ja. En misschien is het uiteindelijk wel een soort geuzennaam, hè? Dat je blij mag zijn dat je niet in een profiel past. Dat zou nog mooier zijn. Ja. Maar jij zei net escapisme. Dus wij dachten ook meteen aan troostgerechten. En ik begin dan altijd over kaasfondue, maar dat wil ik nu een keer niet doen. Ik ga nog lager, want ik vond dit ook rot nieuws. Ik ga nu gewoon naar de onvervalste cheese dipper. Wie van jullie heeft wel eens een cheese... Wat is een cheese dipper? Dat zijn die stokjes, toch? Die kinderen krijgen. Ja, het is met een gewoon bakje smeerkaas. Bakje smeerkaas waar je zo'n dingetje, velletje van aftrekt. En dan heb je zo'n soepstengelachtig klein ding. Ze zijn kort. Ik heb me dus toen mijn dochter jong was laten dwingen om die dingen te kopen. En ik zeg het maar gewoon. Ja, zulke foute dingen kunnen dan blijven hangen aan het opvoeden van een kind. Ja, dat je dan ben je dan het kind in jezelf. Ja. En wat is jouw troostgerecht? Ja, ik heb er dus over na zitten denken. En mijn valkuil is dat er niet één gerecht is dat mij troost. Maar dat eigenlijk alle gerechten mij kunnen troosten. Het ligt er gewoon net aan wat er op je pad komt. En vandaag was ik dus aan het terugreizen van vakantie over de autosnelweg. En toen liep onze route een paar kilometer langs het huis van mijn ouders. Dus toen ben ik daar eventjes naartoe gegaan. En kreeg ik een zelfgebakken appelcake. Ja. Ja? Ja. Ik zou het nooit ergens anders bestellen. Ik heb het ook nog nooit zelf gemaakt. Maar als je het krijgt voorgeschoteld op een lange autoreis, is dat troost. Ja. Ja. Francine? Ja, ik kan er kort over zijn. Als het maar kraakt. Ja, dus textuur is heel belangrijk. Textuur is dan bij mij heel belangrijk. Als het moet troosten, dan moet het kraken. Dus het kan een hele gezonde, harde appel zijn. Maar natuurlijk is het meestal een oud mannetje kraakt. Een greep in een zak chips. Om nou maar eens wat te noemen. Een greep in een zak chips. Genoeg. Ja. Oké. Okay. Basta. Basta. Dank, dames. U kunt reageren op deze uitzending natuurlijk. Hashtag Radio Mangiare of per mail mangiare@ntr.nl. Ondertussen is er natuurlijk ook een bordje eten op tafel gekomen. Want wij koken voor Marja Pruijs, onze gast. Het is een bordje metze. Mm-hmm. Op jouw verzoek. Je hebt ook zelfs het recept meegestuurd. Ja. Wat mij overkwam als een heel oud recept uit de Libelle of de Margriet of de Lekker. Het is van de Volkskeuken. Oh, de Volkskeuken. Dus het is wel best een ouder kookboek. Ja. Maar van de volkskant. Ja. Ja. En waarom heb je gevraagd om metsen? Ja, ik had een gesprek over het verband tussen eten en emoties. En waarom je sowieso kookt voor iemand. En dit is een gerecht wat mijn man heel vaak voor mij maakt. En hij is daarmee begonnen toen dat kookboek dus net uit was. Dus best lang geleden. Ja. En dus hij is er in ieder geval al heel lang. Hij is er heel lang, ja. Ja, daar komen we dan meteen achter. Ja. En het maakte gewoon indruk op mij. Het sowieso voldoet het aan een behoefte die ik heb. Dat ik gewoon kleine hapjes heb bij elkaar. Ik ben dus wel echt, inderdaad, ik hou ook heel erg van de Libanese keuken bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dit is zo, ieder dingetje, ieder onderdeel heeft zo zijn eigen smaak. En het ziet er heel mooi uit. Het is ook zo'n meteen zo'n maaltijd die met zorg is bereid. Als ik het nu zie, ben ik dus ook meteen vervuld van dankbaarheid en hoe lief ik het vind dat het hier staat. En dat het is gemaakt nu weer voor mij. En dat heb ik eigenlijk ook altijd als hij dat voor mij maakt. En ik heb dus soms ook wel met verjaardagen dat ik vraag. Of dat hij zegt, van, nee, ja, ik vraag het ook wel. Van wat zal ik maken? En dan zeg ik dit ook. Op een of andere manier noem ik het altijd een rondje langs de wereld. Wat nergens op slaat. Maar het is wel één deel van de wereld. Ja. Hè? Ja. Alhoewel is het niet helemaal waar, denk ik. Want wat zien wij? Hè? Ja, wat zien we? We zien een half gekookt eitje met een ansjovisje erop. Ja. We zien hele zoute uien. Nu moet ik zeggen, ik heb het dus zelf nooit gemaakt. Hè? Dus ik ga een beetje af op mijn geheugen. Maar het zijn hele zoute uien. Er zit iets, ik weet niet meer, wat is dat bruin ook weer wat erop zit? Sumak. Oh ja, sumak, tuurlijk. Er zit sumak overheen gekorreld. Dan zijn er gewoon verse tomaten gesneden. Mm-hmm. Met peterselie. Met peterselie en een beetje vinaigrette. Rode wijnazijn. Dan is er bloemkool. Ja. Met tahinsaus. Ja. En geroosterde pijnboompitjes. Klopt. En dan zijn er bietjes, gekookte bietjes. Die zijn aangemaakt met mayonaise-achtig iets. Ja, met zure room. Zure room, ja. Ja. En we hadden het er net al even over, officieel moet er kummel in. Ja, dat was een opgave. Dat heet ook wel karwei met een lange ei. Maar dat kun je bijna nergens meer krijgen. Dus daar had ik toch gewoon, daar had ik even een expeditie voor naar een Marokkaanse winkel of zo moeten doen. Ja, maar het ziet er gewoon geweldig uit. Het heeft allemaal van die verschillende kleuren. Ja. En, maar goed, als ik het zeg, mijn kinderen zijn er bijvoorbeeld helemaal niet gek op. Hè? Hoe kan dat nou? Ja, weet ik niet. Die zien het bijzondere niet. Het is echt iets wat nu bij mij hoort. Wat voor mij gemaakt wordt. Wat is jouw verhouding met eten? Jij bent wel een eter. Ik ben echt een eter. Ik ben gek op eten. Ja. En ik kook ook graag. Maar ik heb ook, blijkt ook uit dit gerecht, ik heb ook een man die kookt. En die Die kookt nog meer? Die kookt eigenlijk meer. En die vindt het ook wat ontspannender, denk ik, dan ik. Maar ik hou heel erg van koken. Ik ben geïnteresseerd in koken. Ik denk best wel vaak na over eten. En ik lees ook heel graag kookboeken. Ja. En op momenten dat ik eigenlijk vind dat ik minder moet eten, lees ik juist meer kookboeken. Kan ik gewoon voor het slapen gaan, kan ik een kookboek gaan liggen lezen. En dat vult zijn maag op. Dat vult op een van manier wel. Geheime dieettip. Ja. Ik hoop wel dat Margriet en Libelle nu luisteren. Ja, het heeft iets zelfkwellends. Ja, ja. Maar goed, dat is een onderwerp wat je ook weer niet vreemd is, geloof ik. Hè? Nee, als ik je oeuvre zo een beetje op een rijtje zet. Een beetje licht masochisme is me niet vreemd. Nee. Want dat ik iets van jou weet überhaupt, dat komt eigenlijk omdat jij in heel veel van je stukken niet met de billen bloot gaat op een manier dat je je hele autobiografie uitrolt. Maar in kleine zinnetjes wordt toch wel duidelijk wat jouw zelfbeeld is en hoe jij je tot de wereld verhoudt. Is daar een moment gekomen in je leven dat je ontdekte dat je je op dat snijvlak moest bevinden? Dus op het laten zien en het niet laten zien? Precies, dat allebei. Dat verhullen en dat openbaren. Ja, het is wel iets wat me natuurlijk afgaat. Ik ben er niet speciaal naar op zoek, maar ik hoor het ook wel veel. Dat mensen zeggen van, je zegt iets, maar je zegt eigenlijk net niet. Past eigenlijk naadloos misschien bij je karakter. Ja, ik denk dat ik een hekel heb aan conflicten. En dat ik een manier zoek om mezelf wel te expliciteren, maar net dat het wel draaglijk blijft voor iedereen. En dan is het schrijven. Je zou ook kunnen denken van, oh, dan kan ik dus juist heel veel, weet ik veel, agressie kwijt. Maar op mijn manier doe ik dat ook wel. Ja. Volgens mij schrijf ik ook best wel hard of cynisch soms. Zeker. Ja, maar dat verbergen, ja, dat heb ik altijd wel een beetje. Ja, maar goed, ik weet niet wat het is. Nou ja, het hoeft ook niet meteen wat te zijn. Het is misschien gewoon een natuur. Ja. Wat in ieder geval zo is, dat is door de stukken die je schrijft. Hè, je bent redacteur van De Groene, essayist, columnist voor dat blad. Je bent schrijver. Je bent eigenlijk al tientallen jaren een opvallende schrijver, maar je gedraagt je onopvallend. Daar zit ook wel weer die dubbelheid in. Mm-hmm. Ik bedoel, we zien jou niet wekelijks aan talkshowtafels of in de politieke arena. Juist niet zo. Nooit. Nooit. Ik kan me ook helemaal niet herinneren. Er was deze week een debat over vrouwen in talkshows. Ja. Toen dacht je, waarom bellen ze mij nu niet? Inderdaad, ik was toch beledigd. Ik weiger liever dan dat ik nooit gevraagd word, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja. Je moet wel kunnen weigeren. Precies. Ja, maar ik kom niet in een adresseboekje voor, geloof ik. Nee. Maar je bent wel een heel groot voorbeeld voor een nieuwe generatie schrijvers, journalisten, dichters, lezers en ook vrouwen. Mm-hmm. Of waaronder veel vrouwen, zou ik moeten zeggen. Mm-hmm. Hoe kwam jij tot het besef dat dat eigenlijk aan de hand was op een zeker moment? Dat jij eigenlijk ook meedrijft op de zoveelste feministische golf? Ja, toch best wel laat eigenlijk. Aan de ene kant heb ik ook het idee wat jij zegt, van ik schrijf gewoon al tientallen jaren. Ja. Maar ik zie mezelf ook wel als een laatbloeier. En iemand die eigenlijk altijd een beetje, op een bepaalde manier in een soort veilige hoek zat. Weet je wel, in De Groene. Ik bedoel, De Groene is niet niks. Maar De Groene is wel gewoon, het is niet de Volkskrant of zo. Nee, het is niet het middelpunt van de journalistieke arena. Dus, en dat gaf me juist heel veel vrijheid. En ik denk dat ik dat wel steeds meer ook ben gaan gebruiken. En dat met de column is ook heel belangrijk geweest. Ik ben gewoon begonnen als criticus. En dat is natuurlijk altijd een beetje op de achterhand, op een bepaalde manier. En je verschansen achter een mening. Natuurlijk. Achter een mening en achter een oordeel. En achter, weet ik veel, een soort kennis die je denkt te hebben. Maar die kritieken die waren eigenlijk wel een manier voor mij ook om mijn stem een beetje uit te proberen, hoe dat klonk in de openbare ruimte. En toen Xandra Schutte hoofdredacteur werd van De Groene, toen zei ze tegen mij, moet jij niet een column schrijven? En dat was echt best een belangrijk moment, omdat ik toen veel meer ook persoonlijke verhalen ging vertellen en merkte dat me dat eigenlijk heel goed lag. En dat mensen raakt, en dat begrijp ik ook, want als ik ze lees, zie ik dat ook, is dat je enerzijds, dat jij hardop durft te twijfelen in je stukken. Dat jij eigenlijk toch elke zekerheid nog wel 16 keer tegen het licht houdt voordat je hem überhaupt poneert. Maar dat je überhaupt niet iemand bent die heel erg graag meegaat in dat meningencircus. Nee, ik had vandaag ook weer... Vandaag was de dag dat ik mijn column moest afmaken. Ik had een begin gemaakt vlak voor ik op vakantie ging. En dan ben ik toch eigenlijk de hele dag bezig van... Oké, de baby in Ter Apel, weet je wel. Ik moet daar wat mee als rechtgeaard columnist. Ik kan niet net doen alsof ik het niet zie, niet weet. En dan ben ik dat de hele tijd van me af aan het schudden. Omdat ik denk van ja, maar ik voel mij gewoon dan zo'n gratuit persoon... als ik daar wat over ga zeggen. Dus dan zoek ik toch weer naar iets wat me op een heel ander vlak bezighoudt. En waar kom je dan uit als je gedachte begint bij de baby in Ter Apel? Dan kom ik uit op dat ik de krant aan het lezen ben, dat ik de krant uit heb en dat ik aan het talmen ben en ik nog nooit en dat het slecht teken is dat ik de krant uit heb. En dan ga ik de London Review of Books lezen en dan lees ik daar een verhaal in. En uiteindelijk kom ik erop uit dat ik een schrijfster van wie ik nog nooit heb gehoord, ik denk, oh, daar moet ik nu alles van gaan bestellen. Daar moet ik alles van gaan lezen. Hoe kan het dat ik tot nog toe mijn leven heb geleefd zonder dat ik haar ken? En dan koppel ik dat uiteindelijk aan van wat dat zegt over mij. Dat ik eigenlijk een heel trouweloze figuur ben. En heel makkelijk nieuwe mensen in mijn leven kan omarmen. Omdat ik ze niet goed ken. En dan denk ik dat het kan nog alles zijn, dat nieuwe contact. Ja. En dat gebeurt dus allemaal eigenlijk in een heel kort stukje. Ja, want daaruit spreekt dan eigenlijk dat je ook misschien de hoop hebt dat je... als je een nieuw iemand ontmoet, dat die iemand jou iets gaat geven... wat tot nu toe nog niet in jou... Ja, want de column heet ook Angst en Verlangen. Het is dus het verlangen. Ja. Althans, dit onderdeel is het verlangen. Ja. Dat gaat heel vaak. Wat je nu zegt, dat snap ik volledig. Oh, gelukkig. Ja. Ja. En dat snap ik heel goed om... Maar het valt mij wel op dat jij altijd gewoon hyper... kritisch naar jezelf kijkt. Mm-hmm. In zo'n gedachtegang. Mm-hmm. Want je kan ook heel optimistisch denken. Ik ben niet een trouweloos iemand. Ik ben iemand die openstaat voor andere mensen. Ja, ik heb het grappig dat je dat zegt. Want ik heb hem ook nog niet weggestuurd. Omdat ik het in het weekend eigenlijk nog op mijn slotzin wil nadenken. Want ik dacht, het zegt iets over mijn trouweloze inborst. En toen dacht ik, ja, maar ik kan ook zeggen, het zegt iets over mijn flexibele hart. Of mijn grote hart. Ja. Dus ik heb nog twee alternatieve eindes. Maar dat meestal slaat de meter wel naar die niet zo hele vrolijke... Nee, omdat ik... Nood. Waarom is dat? Is dat die zelfkastijding? Een behoefte aan drama, denk ik. Oh ja? Ja. Oh, dus je past gewoon heel goed bij de Engelse literatuur van de anderhalve eeuw geleden. Ja, totaal. Zet mij maar op die hei in die enorme regen en wind. Ja. Maar ik vind het sowieso heel grappig om te zien dat jij je toevlucht bijna altijd tot de literatuur neemt. Ongelooflijk, hè? Ik vind ook, ik denk echt wel eens hoor, van kom toch uit die boeken vandaan. Waarom? De andere wereld is heel hard. Mm-hmm. Of, ja, het is wel echt een papieren wereld waar ik in zit. Ja. Ja, ik heb me er echt in teruggetrokken, denk ik wel eens. Je schrijft ook aan het begin van dat stuk van Kaag, je zei het net ook in een kleine zin van ja, eigenlijk schrijf ik helemaal niet over politieke figuren. Maar hoe kan ik er ooit achter komen wat iemand denkt als iemand niet schrijft? Ga ik dan denken. Ja. Ja. Wat iemand drijft. Maar is dat iets wat je eigenlijk überhaupt zou willen, dat uit die papieren wereld weggaan? Dat is heel soms denk ik het wel eens. Maar ik had dus nu net vakantie. En toen dacht ik wel, toen ik op vakantie ging, dacht ik, oh, wat lekker. Even weg bij het schrijven. Ja. Niet het lezen. Ik neem gewoon boeken mee. En dan zit ik toch een beetje met een pen een beetje in die boeken te schrijven. Maar het was al een enorme overwinning om dan niet in een aantekeningenboekje te gaan zitten schrijven. Dus ik dacht, ik ga gewoon even niet schrijven. En is dat iets wat je lukt? Niet helemaal, nee. Want volgens mij werk jij altijd en heb je dat ook op allerlei plekken gezegd. Waardoor ik ook verwacht dat je eigenlijk altijd werkt. Ja, nee, is ook zo, ja. Ik kan niet zomaar iets lezen. Of het is altijd ergens voor. Of, nou ja, goed, het klinkt nu weer heel erg. Ik hou er gewoon van. Ja, nou, dus, ik ben gewoon een hele... Ja. Ik ben je planmatig in een fuik aan het lokken... waarin zelfkastijding het onderwerp inderdaad. Is. Nee hoor, dat had ik helemaal niet bedacht. Nee, je mag zo meteen van je bordje gaan eten. Fijn. Want we gaan even naar het wereldnieuws. En dan kun jij gewoon even... Oh, heerlijk. Een soort van mini-verjaardag tijdens heel het wereldnieuws. Fijn. Dus heel dan fijn. Heb je toch weer een eiland om je terug te trekken. We gaan luisteren naar het NOS-nieuws. NPO Radio 1. De ministerraad is het eens geworden over inperking van de komst van asielzoekers. Premier Rutte spreekt van een fatsoenlijke manier om de instroom te beperken. Inmiddels is duidelijk dat de gezinshereniging beperkt en vertraagd wordt. Ook is het de bedoeling dat de asielzoekers uit zogeheten veilige landen sneller worden teruggestuurd. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt voor de opvang van 20.000 asielzoekers. Na een vechtpartij met een conducteur in Hoorn heeft de politie een man van 21 opgepakt. Hij zou de conducteur gisteravond hebben bedreigd en mishandeld. Op sociale media zijn beelden verschenen van de conducteur lager slaat en op de grond gooit. Diesel is bij een deel van de tankstations in Nederland voor het eerst duurder dan benzine, meldt United Consumers. Sinds de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland is de adviesprijs voor diesel samen met die voor gas flink gestegen. En de man die in Brussel met een bestelbus inreed op een terras is opgepakt in Antwerpen. Vanmiddag reed de bus met hoge snelheid vlak langs enkele restaurants. 6 mensen raakten licht gewond. Over het motief is nog niets duidelijk. Mangiare met Petra Possel. En dit was Ewart de Jong met het NOS-nieuws. Dit is het programma Mangiare. Hashtag Radio Mangiare voor reacties. Mangiare@ntr.nl als u wilt mailen, als u een vraag heeft. U kunt dat natuurlijk ook doen in de NPO Radio 1-app. De gast van vandaag, mijn gast van vandaag hier in Mangiare, schrijft, ze is essayist, ze is columnist, ze is redacteur voor De Groene, Marja Pruis. Onlangs verscheen haar boek Boos Meisje. Hierin gaat het heel erg veel over vrouwen en hun levens. Een van de verhalen in het boek vond ik heel leuk. Ja, ik vind ze allemaal heel leuk. Maar deze in het bijzonder, dat is een bezoek aan de essayist Vivian Cornick in haar appartement in New York. Ja. En eigenlijk moet jij onverhoopt wachten in bij de portier. Ja. In zo'n echt klassiek appartementengebouw in New York, stel ik me voor. Ja. En je denkt en je hoopt ook maar de hele tijd dat het niet doorgaat. Want een schrijver ontmoeten die je bewondert is sowieso natuurlijk. Dat was al heel eng. Dat ik zag er tegenop. Ja. Ja. Dan uiteindelijk zie je haar, jullie komen in gesprek. En dan zegt zij is een oude feminist. Mm-hmm. Zij is een essayist. Ja. Ik denk ook een voorbeeld voor je. Zeker, ja. En dan zegt zij... Het is dik in de 80, hè? Ja, dik in de 80. Ziet er wonderschoon uit. Ze baanzinnig mooi uit. Ja, ik geloof dat ze de been nog in de nek legt. Ongelooflijk, ja. Zoiets. Ze heeft hele goede genen, zegt ze dan. Ja, ook heel irritant vind ik dat zo'n mensen altijd hebben. Goed. Ja. Zij zegt in dat interview... Vrouwen verliezen zich graag in een groot bodemloos verlangen. Hangen de zin van hun bestaan op... aan die onberedeneerbare passie... die vaak hun ondergang inluidt. Waar mannen gewend zijn hun hersens serieus te nemen, laten vrouwen zich heen en weer trekken tussen het verlangen naar een onafhankelijk solitair bestaan en een nog groter verlangen naar hartstocht. Ik weet zeker dat dat bij jou een schot in de roos was, die uitspraak. Mm-hmm. Ja, omdat zij heel mooi onder woorden brengt het gevaar wat je hebt als vrouw om je te verliezen in de liefde en het daarbij te laten ook. Daarbij te laten, daar alles aan op te hangen. Alles aan op te hangen, ja. Je geluk en je zelfbeeld. En het denken dat je daar alles aan kunt ontlenen ook. Aan de grote liefde. Mm-hmm. Is dat een gevaar wat jou zelf ook bezighoudt? Nou, ik heb mijn grote liefde best wel vroeg in mijn leven ben ik tegengekomen. Maar dat was in het begin wel een verboden liefde. Ik had eigenlijk een andere liefde. Ja. Maar dus mijn echte grote liefde is wel gewoon mijn liefde gebleven. Dus jij hoefde niet meer zo verlangend... Ik hoef niet meer zo... kwelend onderaan een raam te gaan staan. Nee, ik ben eigenlijk ook nooit meer alleen geweest. En heb je eigenlijk wel altijd gedaan dan wat je wilde? Want daar gaat het natuurlijk hier in dit fragment ook over. Nou, ik was denk ik wel bang voor wat het zou betekenen... om echt samen met iemand te zijn en dan ook het moederschap. Ja. Jullie hebben 2 kinderen. Ja, en het was echt iets waarvan ik wel wist... dat hoort wel bij onze verhouding. Ja. Ik bedoel, dan daar kan ik niet onderuit komen. Want ergens, omdat jij ook zo romantisch bent... je zei het net zelf ook... en ook eigenlijk dit fragment hangt van elkaar... het is ook heel onfeministisch bijna, hè? Ja. Ja. Het hangt van elkaar aan romantiek. Dat je een beetje onderaan een raam ligt. Ja. Maar dat vond ik ook wel het mooie van Gornik. Want ik vertelde haar dat ik de dag erna op bezoek zou gaan bij Lisa Tadeo. Die heeft zo'n boek geschreven, Drie Vrouwen. Nou, dat gaat daar helemaal over. Over vrouwen die helemaal hun leven eigenlijk ophangen aan een man. Ja. En ik vertelde erover en toen was zij ook echt zo van, oh mijn god, boring, weet je wel, business as usual. En tegelijkertijd vertelde ze me ook dat zij 20 jaar lang zelf een verhouding met een getrouwde man had gehad en eigenlijk ook gewoon te lang op hem steeds wachtte. Ja, zoals dat dus, altijd ja, gaat. Ja, dus die tegenstrijdigheid, die erkende zij ook. En tegelijkertijd was ze er geïrriteerd over van, oh, kunnen die vrouwen niet eens wat anders? En dat heb ik ook altijd een beetje. Want enerzijds wordt het dus als een wezenskenmerk gepresenteerd. Ja. En anderzijds is het feminisme, niet in het leven geroepen, maar is er wel voor bedoeld om vrouwen vrij te maken van dit soort aanhankelijk en afhankelijkheidsgedrag. Ja, ja. Ik vind het wel lastig hoor. Want dat is ook, vind ik, wel het moeilijke soms met feminisme. Dat ik denk, het is helemaal niet zo precies voorgeschreven. En het is ook niet zo erg om heel erg afhankelijk te zijn van iemand. Weet je, om dat te voelen. En ook niet om zelfs om toe te laten dat er misschien een verschil is tussen mannen en vrouwen hier, op dit gebied. Ja. Maar en dat mannen toch makkelijker gewoon weer fluitend de deur uitgaan en iets anders aan hun hoofd hebben. Terwijl de vrouw nog, weet je wel, na zit te sudderen of denkt van, oh god, komt hij nog wel terug? Weet je, zoiets. Maar dat is eigenlijk best een pijnlijke constatering. Althans, in het licht van een doctrine of een idee. Ja. Ik weet ook niet of het iets is wat je als vrouw gewoon makkelijker toestaat, omdat het hoort bij, weet je, of omdat het zou kunnen horen bij traditionele vrouwelijkheid. Ja. Weet je, dat je het je laat aanpraten, of dat het toch iets met hormonen te maken heeft. Dus ja. Want jij zei, weet je nog wat je als antwoord gaf toen zij dit tegen jou zei, Vivian Gornik? Toen zij zei van, toen zij zei, solitair bestaan en grote verlangen naar hartstocht, dan zeg jij, het onder ogen zien van vrijheid kan kennelijk alleen gepaard gaan met paniek. Oh ja. En ik vind de keuze voor het woord paniek ook best heel erg Marja Pruis. Maar toen dacht ik, oh, paniek. Dus dat is de spagaat waar. Dat is de spagaat. Het is natuurlijk ook veel moeilijker. Je kan het wel beleiden. Ja, ja. Maar het heeft ook iets, bijna iets veiligs om je een beetje meer passief op te stellen. En dan je geluk inderdaad van een ander af te laten hangen. Dan dat je het in eigen hand neemt. En een vrijheid van vrij leven omarmt. Want dan moet je meer vechten. Ja, dan moet je vechten en dan moet je dingen doen en je stem laten horen. En je met andere dingen dan met jezelf bezig zijn. Precies, want dat is. Ik merk gewoon aan jou dat is een soort graadmeter in je. In ook veel van je antwoorden is hoeveel moed heeft een mens? Ja. Het woord moed veel ook al, geloof ik, in zin. Volgens mij heb ik dat net ook al gezegd. Ja. Voor de uitzending. Ja. Ik zei tegen jou op Twitter. Ik ben daar niet moedig genoeg voor. Ja. Net alsof je de hele tijd zegt van ja, er zijn mensen die dat doen, ook vrouwen. Ja. Schijnt. Ja. Ja. Maar bij alles moet er een paniek of. Ja, ik vind het wel een lastige kwestie. Want ik vind mezelf best wel een bang en paniekerig iemand. Maar ik vind het ook zo koket om dat te zeggen. Want, waarom? Ja, god, ik ben ook een volwassen vrouw. Dat zeg ik ook 20 keer per dag tegen mezelf. Ik ben een volwassen vrouw. Kom op. Nou, zo zie je er ook uit. En ook. Maar die hebben ook wel eens wat. Ja. Ja. Ja. Maar ik vind het lastig. Want eigenlijk denk ik dat ik tegen alles gewoon opzie. Dat je bestaan is. Dat is mijn bestaan. Ja, ik zie tegen alles op. Maar ja. Een interview door. Ik ben voor heel veel bang. Je bent voor heel veel bang. Ja. Ken je dat gedicht van Joost Wagerman? Overal. Ja, wat Wende Snijders. Ja. Muziek, is prachtig. Ja. Ik denk trouwens dat een heleboel mensen overal bang voor zijn. Ja. Maar niet dat je daar nu iets aan hebt. Ben jij, ik ga nu een bruggetje maken, let op. Ben jij bang voor pasta met kaas en ham? Want ik ben dus niet bang voor eten. Nee, ik kan gewoon eten. Ja, en je hebt er ook zoveel vriendinnen die problemen hebben met eten. En Ik vind het ook altijd opmerkelijk als ik met vriendinnen ga eten, is het van, wat doen we? Doen we een voorgerecht of een nagerecht? Ik denk, hoezo? Ik wil gewoon alles. Ja, ook een toetje. Ook een toetje, geen shared dining. Nee. Hoe? Nee. Ik ben een vrouw naar mijn hart. Ja. Nee, dan moet het in het midden gezet worden en allemaal een hapje. Nee. Hier is dat dus niet zo, want je hebt je metsen nog niet op. Het is nogal wat. Die spaghetti ham kaas. Zo. Ja. Hoe? En dat is dus een gerecht wat ik vaak maakte. In ieder geval toen de kinderen nog thuis woonden. En tot mijn verbazing, en ook wel een beetje, nou, dat vind ik ook wel heel leuk, is dat zij er nog best wel vaak om vragen. Als ze thuis komen eten, wil je dat maken? Ja. Terwijl het echt een heel simpel gerecht is. Het is namelijk spaghetti kaas met ham. Ja. Hoe heb je het gemaakt, Francine? Maar je kreeg voor mij, van Marja ik kreeg de tip. Nee, niet een recept, maar wel van het moet. Met eigenlijk zo'n traditionele, een beetje bloem en een beetje boter. Ja, Ik had dat nog nooit gegeten, gemaakt. Echt niet? Nee. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Dat is gewoon dan in mijn leven nooit voorbij gekomen. Zij maakt altijd metsen. Ik heb voor het eerst dus echt een roux en daarna met die geraspte kaas erin. Gezeefde bloem zit erdoor, een beetje bouillon. Mm-hmm. Ja, daarna die blokjes ham erin. En ja, ik weet niet hoe jij het vindt, het is zo lekker. Door omstandigheden kan het niet praten, hè? Nee. Zo lekker. Dus het is heel makkelijk te maken. Ja. En ik snap, het is ook puur comfortfood. Het mag eigenlijk niet, hoor. Het past in geen enkel dieet, maar... Nee, maar moet dat? Nee. Hij is ook wel echt heel goed gelukt. Hij is heel goed gelukt, Nou, fijn dat jij het ook vindt. Ja. Ik vind het ook. Het gevaar is altijd dat het een soort meelbal wordt, hè? Ja, nee, maar zet flink wat van die bouillon heb ik erin gedaan. Ik heb hem echt dun gehouden. Ja. En, Hij is echt lekker. Ik denk dat mijn kinderen hem ook heel lekker zouden vinden. Ik vind hem ook heel lekker. Hij is al dente, dus daarom is hij niet een meelbal geworden. Hij is ook mooi gesneden. Kleine, subtiel. Wat voor kaas heb je gebruikt? Ja, daar ben ik een beetje misschien buiten de gebaande paden. Gruyère en Emmentaler. Oh, dat is wel echt serious. Ja, ik dacht, daar heb ik wel zin in. Om het dan een beetje... Ja, dat proef je ook wel. Ja. Ja. Heel lekker. Goed. Het is wel culinair, zeg maar. Maar ik zou hier een moord voor doen. Ik vind het echt heel lekker. Ken jij ook het effect van troosten eten? Wij begonnen deze uitzending over troosten eten. Ik heb een beetje wat Anneke zei. Dat eigenlijk eten sowieso voor mij wel echt een... zo'n behagelijk ding is... Dat ik altijd wel troost aan ontleen. Ja. En ik kan me ook niet zo heel goed heugen dat ik echt geen trek ergens in heb. Het gaat altijd wel door. Ja. En, onder alle omstandigheden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan ook wel op alle momenten eten. Het is meer dat ik ook weer denk, ik ben een volwassen vrouw. Ik mag niet de hele dag zitten eten. Dat beeld. Ja. Dan raad ik je aan om niet naar een brasserie in Parijs of zo te gaan. Want als je dan naar de vrouwen om je heen kijkt, dan zijn ze... petit. Die zijn gewoon 50 gram wegen. Ja. En die prikken dan wat verveeld in de sla. En dan lopen ze naar buiten om een filtersigaret te roken. Ja, daar begrijp ik ook niks van. Ja, ik ken dat beeld. Natuurlijk ken ik dat beeld. Ja, dan moet je als Hollandse vrouw... moet je daar natuurlijk niet in de buurt komen. Mijn enige remedie is dan maar mijn hakken aan te trekken. Dan is het nog, weet je wel. Je bent al groot en dan ben je nog groter. Ja, dan ben je nog groter. Ja. Dat is een camouflage techniek. Ja. Nee, maar ik ben echt gek op eten. Dus het is altijd een vorm van troost. Ja, en ook, je zei op koken. Wat voor kokin zit er in jou op het moment dat je wel echt uit mag pakken? Wel iemand die echt recepten... toen ik begon met koken... Thuis heb ik nooit gekookt, dus ik begon echt pas met koken toen ik 18 was of zo. Toen vond ik het sowieso al, het hele fenomeen, een kookboek. En dan een recept volgen. Altijd het idee van dat ik een beetje aan het toveren of aan het goochelen ben. En dat is ook altijd wel gebleven. Ik vind dat heel leuk. Ja. En de enige stommiteit die ik iedere keer weer bega is om niet het hele recept af te lezen voordat ik begin. Dus ik raak wel heel vaak verrast. Dus halverwege staat er dan, laat dit 3 keer 36 uur staan, precies marineren. Dan heb je een serieus probleem. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe was dat eten bij jullie thuis? Bij mijn ouders. Bij je ouders. Want dat is dan toch de grond waar het allemaal begint. Ja, mijn moeder die hield ook heel erg van koken. En die probeerde zichzelf daar ook in te verbeteren. Die had volgens mij als rolmodel haar schoonmoeder. En dus sowieso was het voor haar iets nieuws... om schalen op tafel te zetten en niet de pan. Ja. Ze probeerden ook, mijn ouders waren echt bezig met een soort zelfverheffing. Dus ze gingen ook oefenen met elkaar om hoe het was om met mes en vork te eten. Ze gingen netjes dekken. We hadden servetten. Weet je wel, van die echt stoffen servetten, linnen. Ik kreeg op een gegeven moment servetring. Ook op een doordeweekse dag? Ja. Oh, dus het werd, ja, het jullie werden echt, een upgrade, gingen jullie? Ja, we gingen echt klimmen. Ja. In sociale klasse gingen we klimmen. Alleen, en hoorde dat ook bij jullie sociale klasse? Nou, mijn ouders hebben allebei... Mijn moeder heeft nooit opleiding gehad. Die was coupeuse. Die is gewoon meteen gaan werken naar een lagere school. En mijn vader die heeft zichzelf opgewerkt via allemaal avondopleidingen. Ja. Dus het hoorde wel bij zijn carrièreperspectief dat er gewoon dat ze ook wisten van hoe ze zich moesten gedragen als ze een keer bij anderen zouden gaan eten. Ja, ja. En dat was blijkbaar belangrijk. Ja, zeker. Dat was een manier om je goed te laten zien. Om te laten zien dat je wist hoe het hoorde. En achteraf gezien denk ik dat mijn moeder ook wel heel erg ging koken zoals mijn schoonmoeder kookte. Dus persiebonen, draadjes vlees. En dat is ook pas wat ik achteraf denk, dat we heel veel dingen gewoon niet aten omdat mijn vader het niet lustte. Mijn vader hield niet van uien, hield niet van gesmolten kaas, niet van paprika. Maar allemaal dingen dus die later kwamen. We hebben gewoon heel traditioneel... Al die gekkigheid. Ja. Ja. Ik hoor mijn vader nog zeggen van jeetje, je kan geen broodje meer kopen zonder dat er een paprika op zit of zo, ja. Zoiets. Ja. Dus wij aten gewoon aardappelen, groente, vlees. Dus daarin, die upgrade, die was wel in de hele entourage, maar niet zozeer in de maaltijd zelf. Nee, en toen is mijn moeder op een gegeven moment is ze een cursus gaan volgen. De Fijne Keuken heette die. Ja. En toen heeft ze dus geleerd bijvoorbeeld hamkaas, macaroni met ham en kaas. Wij aten op een gegeven moment macaroni, maar vond mijn vader heel vies. En dat aten we dan op zaterdagavond bij de broodmaaltijd, dus op brood. Ja. Ze leerde om een Charlotte Roes pudding te maken. Die maakten ze met kerstmis. Oh, daar keken we allemaal heel erg naar uit. Ja. Dat is een mooi spektakelstuk. Ja, waanzinnig. En dat kon ze ook echt heel goed. En legde ze ook veel eer in. En ze ging fruit wekken met rum. Weet je wel, dat kwam dan ook eens. Alleen met feesten kwam dat op tafel. En deed ze dat uit pure liefhebberij? Of zat daar ook iets van behagen in? Of laten we zeggen... Sowieso wilde ze het ons heel erg naar de zin maken. Ze wilde het allereerst mijn vader heel erg naar de zin maken. Maar ook haar kinderen. Dus ik had, we hadden allemaal heel erg onze eigen smaak. Mijn zusje die lustte eigenlijk niks. Dus die kreeg dan wat anders. Nou, mijn jongste broer die wilde eigenlijk denk ik niet echt aan tafel eten. En dat hoefde dan ook niet. En weet je, dus ze maakte ook wel echt verschillende dingen voor ons. Ja. Ze heeft ons heel erg verwend. En hoe kijk jij daar nu tegenaan dat zij... officieel is zij toch jouw rolmodel, denk ik. Terwijl mijn moeder dus altijd zei, je moet niet naar mij kijken. Want ik wist ook niet zo goed hoe ik dat dan moest gaan doen. Want ze zei ook tegen mij, je hebt gewoon veel meer in je mars. Ik zou gaan studeren. Of ik ben ook gaan studeren. Ja, als enige, hè, in het gezin. Ja, mijn oudste broer ging ook studeren. Ja. Die heeft economie gestudeerd. Nou, het was bij mij Nederlands. Nou, het was eigenlijk al een beetje vaag. Weet je wel, waarom ga je Nederlands studeren? Maar goed, ze hadden wel heel veel vertrouwen in mij. En, maar ik dacht dus wel al van, oh ja, maar naar wie moet ik dan kijken als ik niet naar mijn moeder kan kijken? En naar wie keek je dan? Simone de Beauvoir. In plaats van je moeder. Ja, best leuk, ja. Maar wel heel anders. Ja, gewoon het boek. Ja, die zat dan met Jean-Paul Sartre een beetje te ruzien... met een sigaretje en een glas wijn in een Parijs café. Ja, en die weigerde een huishouden te voeren. Die woonde in een hotelkamer. En die zei ook van, je moet nooit moeder worden. Want als moeder word ik je gefrustreerd. Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat soort vrouwen ook altijd heel inspirerend heb gevonden. Ik dacht overigens ook altijd dat Renate Roemenstein zo'n vrouw was vroeger. Ja. Maar dat bleek ook wel een beetje anders te zitten, uiteindelijk. Uiteindelijk was het toch ook een vrouw die wel erg ten onder ging aan haar liefdesleven. Ja, ja. Dus dan komen we toch eigenlijk weer op dat onderwerp dat je... Je kan je ook heel stoer voordoen, maar uiteindelijk ben je dan toch een maklammetje. Ja. Als de liefde om de hoek komt kijken. Ja, dat was Simone de Beauvoir natuurlijk ook. En was ik eigenlijk ook wel weer opgelucht toen ik daarachter kwam. Dat ze gewoon opgelucht? Heel veel dat ze ook zo'n liefdesleven had. En dat ze die Amerikaan had. En dat ze eigenlijk nooit seks had gehad met Sartre. Of in ieder geval geen goede seks. En dat ze de eerste orgasme bij die Amerikaan had. Weet je wel, dus zo simpel was het ook allemaal niet. Zoals ze had theoretisch had bedacht. Maar als jouw moeder niet een rolmodel kon zijn, wat was ze dan eigenlijk wel? Nou, het is toch wel een rolmodel. In haar wezen. Ja, wat jij zei namelijk net, de voor mij nu al historische zin, let maar niet op mij. Ja. Niet naar mij kijken. Ja, niet naar mij kijken. Ja, maar dat, ik denk dat jij ook wel een t-shirt kunt kopen. Maar... Ja, let niet op mij. Ja. Dat heb je misschien toch van haar. Ja, en wat ik ook wel heb, is wat ik eerder zei van, ik wil geen conflicten. Zij heeft ons heel erg verwend. Ja. En ik denk dat ik ook wel, dat ik het moeilijk vind om streng te zijn of zo. Dat vond ik ook het lastige van kinderen hebben. Ja, dat je dan moet zeggen. Dan moet je ingrijpen. Dan moet je opletten. Ja. Maar het gekke is dat het bij jou paart het zich in jouw stukken ook wel met een ongekende. Zal ik het gewoon woede noemen? Of in ieder geval, er zit behoorlijk wat. Soms zelfs agressie onder. Dat zegt mijn dochter ook vaak tegen mij. Je hebt zoveel woede hier. Ja, het boek heet ook Boos Meisje. Ja. Dat is niet zomaar. Nee. Dat heet niet Boze Vrouw. Nee, het heet niet Boze Vrouw. Maar dat is natuurlijk dat meisje is alleen maar een verzachtend woordje natuurlijk. Ja. Net zoals woordje een verzachtend woordje is. Maar die kant, die ben je dan aan het temmen. Maar je laat tegelijkertijd laat je het beest ook wel los. Een beetje vieren. Ik laat het me een beetje vieren. Ja. Daar ben je altijd precies van bewust hoe ver je de woede toestaat. Ja. Wat voor dingen zijn dat eigenlijk waar je heel boos over maakt? Ja, vind ik nu echt best wel lastig om nu zo te zeggen. Zie je het meer als zeg maar maatschappelijke zaken, maar het zijn soms ook kleine dingen. Ja, en maatschappelijke zaken zijn meteen weer zo groot. Ja. Niet behapbaar. Nee, vind ik eigenlijk bijna niet te behappen. Zijn ze ook klein? Want jij kunt je ergeren aan bijvoorbeeld. Volgens mij erger jij je aan een kindvrouwtje. Ja. Ja. Nu hebben we een onderwerp waar we samen over kunnen praten. Het zogenaamde kindvrouwtje. Ja, ik wantrouw ook best wel veel. Dat soort vrouwen, denk ik. Ja. Omdat? Omdat ze niet eten, bijvoorbeeld. Ik vind niet etende vrouwen vind ik eigenlijk eerlijk gezegd heel lastig. Ja, om mee om te gaan inderdaad. Ja. Of om toe te laten in jouw leven. Ja. Terwijl beste vriendinnen van mij hadden of hebben issues met eten. Weet je, het is zo wijdverbreid. Ja, dus je kan er niet meer heel streng op zijn. Nee. Maar het is ook zo veroordelend eigenlijk. Ik bedoel, ik ben mezelf dan ook wel weer meteen tot de orde aan het roepen. Van dat mag je helemaal niet zeggen. Nee. En je weet helemaal niet wat er met mensen omgaat. Nee. Enzovoort. Ja. Maar ik had nu net bijvoorbeeld in Barcelona was er een hele grote tentoonstelling. Ging over mode en cinema. En hadden ze heel leuk. Hadden ze allemaal bekende jurken, uitdossingen. Vooral van vrouwen. Kon je dus in het echt zien. Dus ik zag de jurken van Grace Kelly die zij droeg in Rear Window van Hitchcock. Ja. Nou, als je die taille ziet, weet je, dan zit ik daar echt naar te kijken. Denk ik, hè? Hoe kan een volwassen vrouw in die jurk passen? Ja, maar die mensen hadden toen nog een andere maat, hè? Ja, dat zei mijn man ook meteen. Ja. Dat zeggen mannen altijd. Ik heb deze ook gewoon van een man. Hij is alsof hij Grace Kelly had gezien. Weet je tot hoe ver ze kwam bij jou? Weet je wel, alsof ze tot hier kwam. Ik weet het niet. Ja. En wat vond je, dat vond je insnoren, dat vond je beperken aan. Ja, dat vond ik eigenlijk bijna schokkend om te zien. Ja, slavernij. Ja. Ja. Nou, het wordt tijd voor wat eten. Want we gaan naar het dessert. Oh, en dat is. Ja. Wat is het, geworden? Ik heb een crumble gemaakt. Ja. Want Marja vertelde dat ze, als ze dan in een restaurant is, dat ze, en er staat iets van crumble op de menukaart, dat ze dat dan eigenlijk altijd neemt. Dus ik snap dat. Ja, dit is een verhard, verwarmend crumble toetje met rood fruit, namelijk aardbei, framboosjes en blauwe bessen. Met een klein beetje vanillesuiker en een bijzonder kruidje. Proef je dat terug? Kardemom. Klein beetje. Dat is heel subtiel, maar heel lekker. En dan zit er een klein beetje crème fraîche bij. Ja. En heel makkelijk om te maken. Dat crumble deeg, dat is echt. Het zijn gewoon wat blokjes koude boter. Kan eigenlijk niet mislukken. Nee, kan eigenlijk niet mislukken. Nee, met een bloem. Ja. Even proeven. En dan 20 minuutjes in de oven op 200 graden. En ik plaatste ook op Twitter even dat filmpje. Want hij kwam dus uit de oven en het was echt een levend ding. Ja, het bubbelde helemaal. Ja, het bubbelde. Ja. En het rook heerlijk. Ja. Dus ja, echt fantastisch. Een lekker toetje. Dus het kan en met zomerfruit. En je kan natuurlijk met rabarber, hij is wel bekend. Ja, maar ook in de winter kun je met diepvriesfruit natuurlijk doen. Dus ja, ik vond het leuk om te maken. En het feit dat Marja dit op een menu zet voor vanavond, zegt dus ook wel een beetje iets. Want je houdt niet van niet-etende vrouwen. Mm-hmm. Dus dit is jouw statement van ik ga nu ook vol voor toetje, voor dessert. Zeker. Maar eten staat voor mij ook wel echt gewoon gelijk aan meer dan genieten. Het is ook een soort liefde die je hebt. Ja. Ook voor jezelf. Maar daarom vind ik koken ook heel leuk. Ik vind ook bijna, maar dat klinkt ook weer zo zwaar, maar ik begrijp mensen eigenlijk niet die een hekel aan koken hebben. Omdat door te koken kun je zo gewoon iets voor iemand maken. Wat is er leuker dan of dat? Of voor jezelf. Of voor jezelf, ja. Dus het kan bijna als verwaarlozing voelen dat je er geen aandacht aan besteedt. Ja. Ik krijg nog een mail binnen van iemand die schrijft: vrijheid kan toch ook be en geleefd worden naast een partner? Een mens kan voelen zonder daar steeds over na te denken. Eet je gevoel en je vrijheid, Mandjare. Nou, mooie leus. Ja, mooie leus. Ja. Roep mensen toch weer op tot van alles en nog wat. Ja. Komen veel mails binnen, ook van onder een pruimenboom. Iemand die geloof ik zijn eigen voeten heeft gefotografeerd in een hangmat. Luisteren onder de pruimenboom. Er zijn mindere momenten in een mensenleven. Ah, kijk. Leuk. En als we daar nou gewoon voor zijn, dan is dat eigenlijk al schitterend mooi. Dat is heel mooi. Ja. Maar ja, wij blijven al jouw verhalen lezen. Want juist die twijfel en dat ongenoegen... Mm-hmm. Wat eronder schuilt, dat maakt ons eigenlijk heel gelukkig. Dat is fijn. En het zet ons ook op scherp. Dat is allebei heel belangrijk. Dankjewel. Fijn dat je hier was. Dit was Mandjare. Ik vond het heel leuk. Ja, leuk hè? Ja, ja. Het heel leuk. Gaan we zo nog even om de hoek al die hapjes opeten? Ja, ik wil alles nog opeten. Tot we misselijk zijn. Ja. Vind ik een leuk idee. Ja. Team Mandjare bedankt natuurlijk Francine en Janneke. De technici van het Radiohuis. En zometeen komt op deze zender 5 dagen met Mirte van der Drift. Zij staat met de bus in het Friese Pijns. Volgende week komt Mandjare weer vanuit de Kookhaven. Nodigen we weer een hele tafel met gasten uit. We hopen natuurlijk dat u luistert. En u kunt ook altijd nog even naar die petitie gaan. Hij is niet van ons, maar we vinden hem wel fijn. Dus we omarmen hem, zo zeg je dat in modern Nederlands. Nou, heerlijk. Gaan we nog even taart eten. Heerlijk. Tot volgende week. Brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka en zijn mysterieuze chocoladefabriek. Kom tot leven in een onweerstaanbare musical. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Win jij een van Willy Wonka's gouden tickets? Kijk snel op charliethemusical.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten.